أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bugün Nisa suresinin 36. ayetini okumaya devam edeceğiz. Geçen hafta biliyorsunuz ayetin ilk cümleleri olan Allah'a kulluk edip ona herhangi bir şeyi ortak koşmama konusu üzerinde durduk. Bugün ayetin diğer bölümlerini anlamaya çalışacağız. Geçen haftanın kısa bir özetini yapacak olursak, siz artık bu konuda hep uzman oldunuz da, interneti üzerinden ilk defa dinleyenler olabiliyor. Bir de nesil sürekli yenileniyor biliyorsunuz. Gençler yeni yeni saflara katılıyor. Kur'an-ı Kerim'in en büyük günah saymış olduğu şirk konusu geçen hafta gördünüz. İlgili ayetlerde üstü kapatılan bir konu haline getirilmiştir. Şirkin ne olduğu İslam aleminde bilinmez. Kafirliğin ne olduğu bilinmez. Bu iki şeyin ne olduğu bilinmeyince imanın ne olduğu da bilinmez. Hakikaten size her zaman söylüyorum, en büyük yatırımı buraya yapmak zorundayız. Çünkü buraya yaptığımız, bu alana yapacağımız yatırım bizim hem dünyamızı kurtaracak hem ahiretimizi kurtaracaktır. Yani şeyden bu haldeki bir İslam aleminden hiçbir şey beklenemez. Beklenemiyor da. Hakikaten her derste gördüğünüz gibi bu din tanınmaz bir hale gelmiş. Geçen de Ankara'dan bir arkadaşımız geldi. Bizim SUSEM'de ders alıyormuş, öğrencilik yapıyormuş. Uzaktan eğitim biliyorsunuz yapıyoruz internet üzerinden. Diyor ki, kayınvalidem çok dindar bir hanımdı, ben öyle biliyordum. Ben işte bir cumalar arada sırada kılardım. İşte onun yanında kendimi çok dinden uzak kabul ederdim. Şimdi dini öğrendim, baktım ki onun din dediği din değilmiş. Şirkin dibine kadar dalmış. Geçen hafta da gördünüz, kendisini dindar saymayan hiç kimse yeryüzünde yoktur. Allah'ın varlığına ve birliğine inanmayan hiç kimse yoktur. Ve kendini müşrik sayan hiç kimse yoktur. Hani bu iş eğer bize kalacak olsa, kendimizi cennetin en üst köşesine yerleştiririz. Onun için dikkat edin, hiç kimse kendisini cehennemlikte saymaz. Ama Allah-u Teala bize bakarak hüküm vermeyecek ki. Yani bizim sözümüze bakarak hüküm vermeyecek. Bizim davranışlarımıza bakarak kendi kararını verecektir. Cenab-ı Hak kurallar koymuş. Ve en üzücü olanı da işte şimdi internet çıktı, kitaplara çok kolay bakılıyor. İslam inancı ile alakalı 1200 küsur kitapta araştırma yaptım. Hiçbir tanesinde şirk konu başlığı değil. Peki içerik? İçerikte de doğru dürüst bir şirk tanımı yok. En büyük günah böyle. Bugün de anne babaya itaat konusu üzerinde duracağız daha çok. Biliyorsunuz anne babaya itaat hemen söylenir, boyun eğmek. Halbuki hiçbir ayette anneye babaya itaatten bahsedilmez. Anneye babaya iyi davranmaktan bahsedilir. İtaat başka bir şeydir. İyi davranmak başka bir şeydir. İtaat dediğiniz zaman kayıtsız şartsız boyun eğmeniz gerekir. Ama iyi davranmak dediğiniz zaman farklı bir şeydir. Şimdi onun da ne kadar kötü sonuçlara sebebiyet verdiğinde görmeye çalışacağız. Şimdi önce şu ayet-i kerimeyi bir okuyalım. Allahü Teala şöyle diyor. Estağfurullah. Billah. وَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا Allah'a kulluk edin. Allah'a boyun eğin. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Yani Allah hayatınızda devamlı birinci sırada olsun. Hiçbir şeyi onun yerine koymayın. Hiçbir şey birinci sırada olup Allah ikinci sırada olmasın. Her şey yani devamlı Allah birinci sırada olmalı. Onun dışındaki her şey ikinci sırada olmalı. Biz de hayatımıza bakalım. Bizim hayatımızda Allah kaçıncı sırada yer alıyor? Eğer başkaları hayatımızda birinci sırada yer alıyorsa o zaman kesinlikle hem müşrik hem kafir oluruz. Kendi kafamıza o birinci sırada olana ne anlam verirsek verelim. Hiçbir şey yoktur dini açtı. Şimdi ondan sonra diyor ki Allahü Teala ve bil valideyni ihsana. Anne babaya da iyi davranmayı, iyi davranın. Güzel davranın. Ve bidil kurba ve size yakınlığı olan kimselere de iyi davranın. Vel yetama yetimlere vel mesakin çaresiz kalmış olan kimselere vel cari zil kurba size yakınlığı olan akrabalığı olan komşulara vel caril cünüp yakın komşuya ve sahibi bil cembi ve yanınızdaki arkadaşınıza ve ibnis sebil ve yolda kalanlara karşı iyi davran. وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ Bir de elinizin altında bulunan esirlere karşı iyi davranın. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا Kendisini bir şey hayal eden ve övünen hiç kimseyi Allahü Teala sevmez. Yani çünkü insanlar bir kurgu kurarlar kendileri için. O kurguda kendilerine bir rol verirler. Başkalarını o kurguda ikinci, üçüncü sıraya koyarlar. Allahü Teala böyle bu şekilde kendisini bir şey hayal eden ve övünen hiç kimseyi sevmez. Bunlar kimdir? اَلَّذ۪ينَ يَبْخَلُونَ Bunlar cimrilik yapan insanlardır. وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ İnsanlara cimriliği emrederler. Yani ne şey yapıyorsunuz kardeşim? İşte bunlara böyle bu kadar yüz veriyorsunuz, onlar da başımıza çıkıyor, çalışmıyorlar falan böyle bahane çok. Bahane çok. Hem kendisi yardımcı olmaz, hem de yardımcı olana engel olmaya çalışır. وَيَكْتُمُونَ مَا أَتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ Cenab-ı Hakk'ın kendi ikramıyla bunlara vermiş olduklarını da gizlerler. وَاَعْتَدْنَا لِلْكَافِر۪ينَ عَذَابًا مُه۪ينًا O kafirlere itibarlarını düşürücü bir azap hazırlamışızdır. Şimdi bu kafir demek yani kendisindeki Allah'ın verdiği nimetleri örten kişiler demek. Geçen hafta burada okuduk biliyorsunuz. Allah kime kafir diyordu? Çiftçiye kafir diyordu değil mi? Yani Hadid suresinin 20. ayetinde Allah ki çiftçiye kafir diyordu. Niye? Çünkü tohumu toprağın içine koyuyor, üstünü örtüyor. Kendisi de günahları örttüğü için işte keffaruz zünub deniyor, yani günahları örten. Günahları örtmek için yaptığımız şeye de küfür kökünden kefaret deniyordu. İşte size birisi yaptığınız iyiliği görmezlikten gelirse, işte ona biz nankör deriz. Araplar işte nimeti örten manasına, küfranı nimet, yani nimetin üstünü örten kişi olarak söylerler. İşte burada da Allah o kâfirlere, Allah'ın vermiş olduğu nimetleri gizleyen bu kişilere alçaltıcı bir azap verir. Bak size Allah bir takım imkanlar verdi, siz bu imkanların kıymetini bilmezsiniz, öyle mi? Ve cezâ-u seyyiyetin seyyiyetün mislâ. Yapılan kötülüğün cezası onun dengi bir kötülüktür. Siz o elinize imkanlar olduğu halde bununla ihtiyacı olanlara yardım etmediniz, Allah sizin elinizden imkanları alır, sizi muhtaç hale getirir. Yani karşı tarafın konumuna düşersiniz. Şimdi bu anneye babaya iyilik meselesi biliyorsunuz şeyde de var. Yani İsra suresini 17. sureyi açarsak orada görürüz. ayet. Ben de 285. sayfa. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اِيَّاهُ. Rabbin şunu kesin karara bağladı. Ondan başkasına kulluk etmeyeceksiniz. Yani her yerde başınız dik olacak, her yerde şey yapacaksınız, yalnız Allah'a kul olacaksınız. وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا. Anne babaya da iyilikte bulunacaksınız. اِمَّا يَبْلُوَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا. Eğer onlardan birisi senin yanında yaşlanır, yani ileri yaşlara ulaşır, evkilâhumâ, ya da ikisi de yaşlanırsa, فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّنْ. Onlara sakın öf deme. Öf deme. Öf nedir? Böyle bir bıkkınlık ifade eder. Ya işte sana zor tahammül ediyorum gibi bir şey yapar, ifade taşır. Ondan sonra وَلَا تَنْهَرْهُمَا. وَلَا تَنْهَرْهُمَا. Burada şöyle anlam verirler. Gerçi sözlüklerde o anlam vardır. İşte onları azarlama diye. Şimdi öf demeden sonra azarlama kelimesi kullanılmaz. Bu yanlış bir şey. وَلَا تَنْهَرْهُمَا azarlama değil. وَلَا تَنْهَرْهُمَا onlara karşı ilgisiz davranma demektir. Yani bunu مَقَيْسُ الْلُغَى diye bir şey var. Bir sözlük var. O bu mana orada var. Ve şeyin kelimenin kurgusuna da son derece uygun. Nehir, biliyorsunuz bu işte kelimenin kök anlamı nehirdir. Nehir Arapça bir kelimedir. Nehir şöyle birbirinden uzak iki tane yakası olan, ortada boşluk olan bir alana denir. İçerisinden akan suya nehir denmez Araplarda. Tabii içinden de su akar. Biz suya nehir deriz. Araplar o aradaki şeye, boşluğa nehir derler. Mesela nehar kelimesi de gündüz için kullanılır. Güneşin doğuşuyla batışı nehrin birer kıyısı olarak düşünürseniz, o ikisinin arasında kalan kısım da işte o boşluk oluyor. İşte o boşluğa da nehar deniyor. Şimdi وَلَا تَنْهَرْهُمَا da yani onlara ilgisiz davranma demektir. Yani anneye babaya azarlama değil, ilgisiz davranma. Hemen arkasından da zaten şey yapıyor. O ilgisiz davranma kelimesinin açıklamasını da Cenab-ı Hak bize söylüyor. Bak ondan sonra ne diyor? وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَر۪يمًا. Ona ikramiyeli söz söyle. Yani ikramlı söz söyle. Ne olacak? Böyle tatlı, hoşuna giden, böyle şeyli yani, evet, ikramiyeli sözü daha güzel yani. Abi bir maaş aldık, bir ikramiye aldık var ya. Yani hem güzel söyleyin, hem de o güzelin yanına bir takım güzel kelimeler ilave edin. Bakın, onlara ikramlı söz söyleyin kelimesinin zıttı olarak düşündüğünüz zaman velaten herhuma daha iyi anlaşılıyor. Yani o anneye baba, anneye babaya karşı ilgisizlik göstermeyin. İlgisiz davranmayın. Hakikaten çoluk çocuk böyle ilgisiz davrandığı zaman anne baba için son derece üzücü bir şey olur. Çünkü onlar çocukluktan itibaren onlara bütün ilgilerini, ihtimamlarını göstermişler. E tabii ki onlardan da beklerler. Yani karşılıklıdır bunlar. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ Gene bu لَا تَنْهَرْهُمَا'nın bir açıklaması aynı zamanda. Yani ilgisiz olmamanın bir açıklaması. Onlara karşı alçak gönüllülük kanatlarını indir. Yani şimdi çocukken onlar size karşı kol kanat olmadılar mı? Tamam, sen de onlara karşı kol kanat ol. Türkçemizde öyle deriz değil mi? Kol kanat ol. Her şeyleriyle ilgilen. Yani ne oluyor? İlgisiz davranmanın gene bir açıklaması oluyor değil mi? Nasıl oluyor? Miner rahme, merhametten. Onlar çocukken sana merhametli davrandılar, iyi davrandılar. Çünkü bir ayet-i kerimede Yasin suresinde Allahü Teala der ki, ayet kaçıncı şey? وَمَنْ نُعَمِّرْهُ النَّكِّسُ فِي الْخَلْقِ Yani kime uzun ömür verirsek, yaratılışta onu geri çeviririz der. 68. ayet Yasin suresinin. Şimdi bak mesela şöyle bir düşünün, bir çan erisi vardır biliyorsunuz şeylerde. Mesela insan şuradan başlıyor çocuk. Büyüyor, büyüyor, büyüyor, geliyor şu olgunluk dönemi. Sonra geri dönüyor. Tekrar çocukluğa döner. Tekrar çocukluğa döner. Onun için hani anne baba yaşlandığı zaman ne derler? Ya çocuk oldu yani. Tıpkı çocuk gibi. E tamam. Çok normaldir. Çan eğrisi gibi geri dönüyor işte. Çocuktan farkı şu. Çocuğa bağırıp çağırabilirsiniz ama onlara bağırıp çağıramazsınız. Ondan dolayı mesela Allahü Teala hiçbir zaman demiyor ki çoluk çocuğunuza karşı iyi davranmayı Allah emretti demiyor. E zaten iyi davranırsınız çünkü çocuk sizin istikbaliniz. Şimdi büyüteyim, yarın bana işte şöyle olur, böyle olur. Ama annem baban istikbalin değil ki. Her geçen gün biraz daha düşük hale geliyor, daha düşkünleşiyor, daha ele ayağa düşüyor, bakmak zorundasın. Ondan dolayı Cenab-ı Hak o konuda emir veriyor. Ondan sonra diyor ki وَقُلْ رَبِّ اِرْحَمْهُمَا Bak ikramlı davranışı da açıklamış oluyor. Nasıl? Ya Rabbi sen bunlara merhamet et, iyilik yap diye Allah'tan iste ya Rabbi. Sen bunların durumlarını düzelt, bunların yüzüne bak. كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا Ben daha küçüktüm. Bunları beni büyüttüler ya, o büyütürken bana karşı davrandıkları gibi sen de bunlara karşı iyilik ve ikramda bulun. Kendisi de bulunuyor ve Allahü Teala'dan da istiyor. Sonra da Allahü Teala diyor: "Rabbukum alemu bima fi nufusikum." İçinizde ne, içlerinizde neler olduğunu en iyi bilen Allah'tır. İçinizde neler olduğunu en iyi bilen Allah'tır. Bakın neler düşüneceğinizi değil. Şimdi bu sıralar enteresan yani. Şey yapıyor, bu kader konusu galiba çok mu tartışılıyor sağda solda, bu sıralar şey yapılıyor. Epeyce tepkiler duyuyorum da. Tabii bu arada bir takım şeyler var, uydurmalar falan filanla kendilerini kurtarmaya çalışanlar var. Bak ne diyor Allah? İçinizde olanı. Allah gaybı bilir şüphesiz. Gayb nedir? Ben elmamı kaybettim dersiniz. Ben paramı kaybettim dersiniz. Vardı, bulamıyorsunuz değil mi? Yani var olup da o anda sizin bilemediğiniz şey. Benim kalbimin içinde ne olduğu bir şey var. Siz bilebiliyor musunuz? Onu Allah'tan başka hiç kimse bilmez. Tahmin edersiniz sadece. Onun için ben bilirim. Bana göre gayip değildir. Allah'a göre de gayip değildir. Ama başkalarına göre gayiptir. Ama göklerde ve yerde bulunan her şeyi yaratan olduğu için onların tamamını Allahü Teala bilir. Ama henüz bir şey yoksa, şey kelimesi çok önemli, şey. Şey varlığı olan, demektir. Yani bir var olana şey denir. Onun için mesela ayet-i kerimede diyor ki Allahu Teala kullu men aleyha fan, yok kullu şeyin halikun, kullu şeyin, her şey halikun, etkisizleşir. Olmayan için etkisizleşme ifadesi kullanılır mı? Her şey etkisini yitirir. Bu Allah'ın ayet bakın. Yani Kur'an-ı Kerim hiçbir şeye ihtiyaç bırakmaz. İlla vechahu, Allah'ın yüzü başka. Buraya gelmeden önce eski bir emekli bir müftü dostum beni aradı da geçen de aramıştı. Şimdi diyor ki beni tevbeye davet ediyor. İşte sen demişsin ki diyor işte vele nebulvennekum, yani ayet-i kerimede hatta na'lemel mücahidine minkum ve na'lemes sabirin. İşte sizi mutlaka imtihandan geçireceğiz diyor Allahü Teala şeyde. Muhammed Suresi 31. ayetinde. İçinizden cihad edenleri bilene kadar ve sabredenleri bilene kadar. Diyor ki o bilene kadar değildir. Müfessirler ayırt edene kadar diye anlam vermişlerdir. E dedim şimdi ayırt edene kadar ne demek diyorum. Şimdi dinlemiyor. Çünkü biliyor ki onun da altından kalkamayacak. Ya ayırt demek ki o zamana kadar da ayırt edilmemiş. Yine bilinmiyor. Hangisi daha iyi diye ben ortaya çıkması için. Sonra ayırt edene kadar dediğiniz zaman ezelden var diyorsunuz ya, demek ki bunlar ezelden var olması lazım, bugüne kadar ayırt edilmemiş olması. O zaman Allah'ın yanında bir sürü ezeli varlıklar oluşturuyorsunuz. Dedim peki yarın ben Cenab-ı Hakk'ın huzurunda diyeceğim ki ya Rabbi, senin dediğin neyse ben onu olduğu gibi kabul ettim. Peki sen kendini nasıl savunacaksın? Ya Rabbi ben müfessirlerin dediğini kabul ettim dersen, müfessirler de yanlış çıkarsa senin halin ne olacak? Üstelik sen de Arapçayı bilen bir adamsın. Tabii kapattı telefonu. İşte burada diyor ki Rabbiniz sizin içinizde olanı bilir. Olacağı demiyor, olanı. İn tekunu salihine, eğer iyi kişiler olursanız fe innehu kâne levvâbîne gafûra, o evvaplara, yani yanlışlarından sık sık dönen, hatalarını kabul eden kişilere karşı gafurdur. Yani onları düzeltir. Hatalarını düzeltir ve düzgün bir hale getirir. Ve âti zel kurba hakkahu vel miskin, yine az önceki ayette olan hükümler var. Sana yakınlığı olanlara hakkını ver. Bazılarını yedirmen, içirmen, giydirmen gerekir. İşte annen baban da onlardandır. Eğer ihtiyaçları varsa ihtiyaçlarını karşılayacaksın. Oğlun, kızın, yakınlardan böyle yardıma ihtiyacı olanlar. Vel miskine ve ibne sebil, çaresiz kalmış insanlara da, yolda kalmışlara da. Ve la tübezzir tebzire, ama saçıp savurma. Normal. Ölçülü. İnnel mübezzirine kâni ihvâne şeyatîn, saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridir. Ve kâni şeytan li rabbi kafura, şeytan da Rabbine karşı çok nankör davranmıştır. Çok nankörlük etmiştir. Şimdi burada anneye babaya karşı itaat, İtaat dediğiniz zaman işin rengin tamamen değişiyor. Çünkü bakın bu ayette de ihsan dedi Allah, öbüründe de ihsan dedi. Şimdi başka ayette, hangi ayette az önce? Nisa. Tamam, Nisa 135. ayet açıyoruz. Evet. Şimdi mesela Allahü Teala şöyle diyor: Ya eyyühellezine amenu, müminler, kunu kavvamine lillah. Şey kavvamine bil kıst, şühedâ lillah. Kavvam kaim, bir şeyi kaim ayakta duran demektir. Kavvam da dik duran. Şimdi Türkçe karşılığı. Bil kıst, ada kıstla dik durun. Ne demek? Yani herkesin hakkını ver. Şehada lillah, Allah için şahitliklerde bulun. Peki? Velev alâ enfusikum. Kendi aleyhinize de olsa doğruları söyleyin. Herkesin hakkını ver. Evil valideyn, anne babanın aleyhine de olabilir. Efendim annem babamın aleyhine, işte ben onlara karşı şey yapmak, itaatle emredildim. Şey yok, iyiliği davranmak emredildim. İyi davranmak, bir insanın kötülüğüne arka çıkmakla olmaz. Yanlış yapıyorsa, yaptığı yanlışa karşı çıkmak, ona iyi davranmanın bir parçasıdır. Az önce evet ikramiyeli söz söyle dedi ama yaptıkları yanlışları da söyleme demiyor, bak dikkat edin. Annenizin, babanızın aleyhine de olsa doğruları ne yapacaksınız? Mutlaka doğrulardan yana olacaksınız. Kendi aleyhinize de olsa doğrulardan yana olacaksınız. Vel akrabin, en yakınlarınızın aleyhine de olsa. İn yekun ganiyyen ev fakiran. Şimdi karşı taraf zengin, fakir. Ona bakma. Doğruları söyle. E canım adamın her şeyi var, onun için ben böyle dedim yani işte öyle karar verdim. Ne olacak, 3-5 kuruş da eksik olsun. Hayır. Bizim öyle bir şeyimiz yok. Adam dünyanın en zengin adamı, öbür de dünyanın en fakir adamı olur. Biz hakkaniyeti söylemek zorundayız. Arkasından diyebilirsin ki ya şuna birazcık yardımcı olur, ayrı bir konu. Ama ne olursa olsun doğrulardan yana olup hakkı söylemek lazım. İşte bu insanların en çok zorlandığı yerdir. Niye? Çünkü onlara Allah senden daha yakın. Onları sen niye düşünüyorsun ki? Ya sen nesin ki? Allah onlara şah damarından da yakın. Onlar Allah'ın kulu üstelik. Sen burada vazifeni yap. Onları korumaya kalkma. Doğruları söyle. فَلَا تَتَّبِعُ الْهَوَى Sakın arzularınıza, hevanıza uymayın. Yani hoşunuza giden davranışların peşine düşmeyin. Doğrulardan yana olun. اَنْ تَعْدِلُوا Öyle yaparsanız yanılır, yani yolunuzu saptırırsınız. Yoldan çıkarsınız. وَاِنْ تَلْوُوا اَوْ تُعْرِضُوا Eğer büker, şimdi bazıları öyle söylerler ki ne dediği belli değil, istediğin tarafa çek. Ya da geri çekilirseniz bildiklerinizi söylemiyorsunuz. Ya aslında ben söyleyecektim ama aması yok kardeşim. Ya ama işte konjonktür müsait değildi, eyvallah senin o konjonktürün bassın. O durum ve şartlar hiçbir zaman müsait olmaz. Sadece cennette müsait olur çünkü orada imtihan yok. Bu dünyada hiçbir zaman müsait olmaz çünkü imtihandan geçiriliyorsun. Senin tercihin önemlidir burada. Neden yana şey yapmışsın? فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَب۪يرًا Allah-u Teala ne yaptığınızdan haberdardır. Gayet iyi biliyor ne yaptığınızı. Şimdi anneye babaya iyi davranmak. Şimdi iyi davranmaya itaat dediğiniz zaman işin rengi bozuluyor. Şimdi bizim gelenekte hep itaat denir değil mi anneye babaya? Rengi ciddi anlamda bozuluyor. Bakıyorsunuz ki anne baba çocuklarının hayatı ile ilgili onları bağlayıcı kararlar almaya başlıyorlar. Şimdi şey de, bugün bir gazeteci sordu da, kadınların zorla evlendirilmesi konusu. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'na sorduk diyor. Hanefi mezhebinde kadınlar zorla evlendirilebilir ama diğer üç mezhepte evlendirilmez. Şimdi Hanefi mezhebinde şöyle bir şey vardır. Bir kadının alnına tabancayı dayarsınız. mahkemede hakimin huzurunda da dayasanız, ölüm korkusuyla tamam seninle evlendim derse evlilik geçerlidir. Ya da adamın şeyine tabancayı dayadınız, ölüm korkusuyla seni boşadım derse karısı boş olur. Bir de hele 3 talakla boşalttırırlar, boş olur. Hanefi mezhebinde bu var. Tabii şeyler, bunlar tamamen siyasi fetvalar ama dini fetva fetvaya dönüşmüş. Çünkü şeylerin o bir takım böyle etkili yetkili kişilerin keyfine göre verilmiş olan fetvalardır. Yani bunların iler tutar tarafları yok. Şimdi ayetleri okuyacağım, göreceksiniz. Şafii, Maliki ve Hanbeli mezheplerinde bakire kızları baba ya da dede onlara sormadan, onların görüşünü almadan istediği kişiyle evlendirebilir. Yani zorla kelimesinden daha ileri değil mi? Yani zorla evlenmedi, hadi evlenmiyorum der. Anlama tabancayı sıkıyorsan sık der. Adam sıkarsa ölür, sıkmazsa kurtulur. Ama öbüründe bu da yok, bu hak da yok. Bu hak da yok. Bakire kızını baba, dede ona sormadan istediği kişiyle evlendirebilir. Şimdi bu itaat kelimesi bu noktalara kadar gelmiştir. Şimdi gazetecinin şeyine göre belki bir önümüzdeki günler bu tartışılmaya başlanır da haberiniz olsun diye söylüyorum burada. Şimdi bu şeylerin, bu mezheplerin, Şii, Sünni, bütün mezheplerin ittifakla verdikleri bir hüküm vardır. Erkek olsun, kız olsun, küçük çocuklar evlendirilebilir. Yani daha anasından yeni doğmuş çocuk da kız olsun, erkek olsun evlendirilebilir. Talak suresinin 4. ayetine ayeti tamamen tahrif ederek, keyiflerine göre anlam vererek bu mezhepler küçük çocukla cinsel ilişkiyi de Kur'an'ın hükmü gibi göstermeyi hala sürdürüyorlar. Yani hiç alakasız olan iki kelimeyi çekip kendi keyiflerine göre anlamlandırıyorlar. Kitaplara bakın, hepsinde görürsünüz. Şimdi yani anneye babaya itaatten öteye bir noktaya geliyor. Bilirsiniz mesela Güney Anadolu'da berdel denen bir olay vardır. İşte şeyler, kız almak biraz pahalı olduğu için bu kızı öbür kızla değiştirirler. Mesela bir kardeş olsa, bir erkeğin kız kardeşi olsa, öbür taraftan da bir erkeğin kız kardeşi olsa, onun kız kardeşi bununla, bunun kız kardeşi onunla evlendirilir. Getirirler, iki köyün ortasında kızları değiştirirler. Geçer giderler. Oh ne güzel. Ve bu İslam olur. İşte Güneydoğu'da efendim töre cinayeti falan diyorlar. Hiç alakası yok. Tamamen din cinayeti vardır. Töre cinayeti değil. Ama adamın adına töre cinayeti diyorlar. Başka bir şey. Şimdi bir gün bir kızcağız, sahih bir hadistir, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geliyor. Diyor ki ya Resulallah, babam beni aile içerisinde itibarını artırmak için amcasının oğluyla evlendirdi. Ben bu evliliğe razı değilim. Bakire bir kız. Diyor ki, bu evlilik geçersizdir. Derhal babana söyle gelsin diyor. Kız diyor ki, kızım sen istediğinle evlenebilirsin. Kız diyor ki, yok ya Resulallah, yok ben bu evliliğe razıyım da kadınların yetkisi var mı yok mu onu öğrenmek istedim diyor. Bir senaryo öyle. Şimdi ayeti kerimede ben mesela yapılan işi ben size bir anlatayım. Bir küçük bir hikayeyle belki birkaç kere anlatmış olabilirim ama hiç dinlememiş olanlar da olabilir. Şimdi Siirt'e gittik. Siirt müftüsü orada bir toplantı düzenledi, toplantıda konuştum. Gitmeden önce bana dedi ki bir de Tillo'ya gidebilir miyiz hocam? Hay hay dedim, niye gitmeyelim? Oradan gittik oraya. İşte orada bir en meşhur medreselerine girdik. O bölgenin uleması falan var. Şimdi orada dedim ki biliyorsunuz beyler dedim. Şeyde Hanefi mezhebinde kadınlar velisiz olarak evlendirilebilir. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiştir ki la nikaha illa bi veliyyin. Velisiz nikah olmaz. Evet, doğru. Dedim bak haberiniz olsun ben Hanefi mezhebinden Allah'a sığınırım dedim. Çok mutlu oldular. Şafiler ya kendileri. Çünkü gerçekten biraz sonra göreceksiniz ne ayete uyar ne hadise hiçbir şeye uymaz. Hanefi mezhebinin evlilikle ilgili bu yani evlenme işlemleriyle ilgili verdiği hükmün dayandığı ne bir ayet vardır ne hadis hiçbir şey yoktur. Ondan sonra peki dedim Şafii, Maliki ve Hanbeli mezhepleri. Bunlar da velisiz evlenme olmaz değil mi? Tabii olmaz. Hah tamam biliyorum ben. Şimdi dedim bunları anlatan bir kitap var mı? El-Muni var ya. Aa getirin bakalım dedim. Yani bilmiyor musun? İyi tamam getirin bakalım dedim. İbn-i Kudame'nin El-Muni'si. Şimdi getirdiler. Orada diyor ki bir kadının ister dur olsun ister bakir olsun nikahta taraf olmaya hakkı yoktur diyor. Üç mezhebe göre. Bakire ise zaten baba sormadan evlendirir. Dulsa baba ondan yetki almak zorundadır ama kendini evlendirirse evlilik geçersizdir. Nikaha taraf olamaz. Şimdi nikaha taraf olamayınca baba evet demek için şuraya bir şey koyun da ondan sonra evet diyeyim yoksa nefesim getirmiyor diyor. Ondan şey çıkıyor ortaya. Başlık parası şu bu falan filan ortaya çıkıyor. Şimdi peki dedim delil ne? Önce Hanefi mezhebini tenkit için delili almış. Bakın Nisa lütfen Bakara suresinin 232. ayetini açın. Bunlar basit olaylar değil. Bakın Şii Sünni bütün mezheplerin karşısında konuş. Bugün bir arkadaş diyor ki işte bir yerde hocalarla bir araya gelmişler. Ya Abdülaziz Hoca da bütün mezheplere şey yapıyor. Bu kadar da olmaz. Bizim bir geçmişimiz var. İyi kardeşim. Siz annenizin babanızın dininden gidiyorsunuz da biz size engel mi olduk? Gidin. Ama ahirette cennete gidemezsiniz. Doğru cehenneme gidersiniz. Öyle bir şey yok. Bak Allah-u Teala bu kitabı boşuna mı indirmiş? Şimdi Bakara 232'yi açarsanız içinizde Arapça bilenler varsa İbn-i Kudame'nin El-Muni'sine baksınlar. Bilmeyenler de bizim doğru bildiğimiz yanlışlarda bu konuyla ilgili bölüme bakabilirler. Çünkü ben o toplantıdan sonra onu kitaba da koydum. Hikayesi yoktur ama bilgi olarak vardır. Şimdi burada bakın şimdi ayette ne diyor? Diyor ki وَاِذَا تَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ Kadınları boşadınız. فَبَلَغَنَ اَجَلَهُنَّ Sürelerinin sonuna ulaştılar. Şimdi buraya kadar yani boşanmış kadın, dul kadın şey yaparsınız. Bunun bu kısmına bakmıyorlar. Dul, bakire ayrımı yapmıyorlar. Şimdi Hanefiler bundan sonra فَلَا تَعْدُلُوهُنَّ kelimesi var. فَلَا تَعْدُلُوهُنَّ onlara engel çıkarmayın. Gerçi El-Muni'de bu kısmı almışlar da. Hanefi mezhebinde en temel kitaplardan olan Mebsut'ta bu kısım yoktur. Sadece اَنْ يَنْكِحْنَ اَزْبَاجَهُنَّ kısmı vardır. Yani şurada şey var, diyor ki aralarında maruf'a göre anlaşmışlarsa, yani kızla o evleneceği kişi maruf'a göre anlaşmışlarsa, yani Kur'an-ı Kerim hükümlerine aykırı bir olmayan bir anlaşma yapmışlarsa engel çıkarmayın diyor Allah-u Teala. Şimdi anlaşmışlarsa dediğiniz zaman ne oluyor? Kıza eş seçme hakkı oluyor mu? Bunlar eş seçme hakkı hiçbirisi vermedikleri için hiçbirisinin hesabına gelmiyor. Bu mezheplerin tamamında اِذَا تَرَادَوْ بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُفِ kısmı yoktur ayetin, şart kısmı yoktur. Gidin kitaplarına bakın, göreceksiniz. Yani bu anneye babaya itaatın arkasında bir şey var yani. Bir kurgu var. Bak, şart yok. Şartı kaldırdığınız zaman geriye ne kalır? Mesela üniversiteye girmek için şu şartlar gerekir. Şartları kaldırdınız. Hayatında hiç mektep medrese görmemiş, dağda 90 anlık biniğine gelip ben buraya kaydolacağım dese kimse olamazsın diyebilir mi? Ya şartım, sen nasıl kaldırırsın? Şartı kaldırdığın zaman cümlenin diğer kısmının hiçbir anlamı kalmaz ki. Kaldırmışlar ama yetmiyor bu. Yetmiyor. Ondan sonra diyor ki فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ engel olmayın. Engel olmayın emri yetkisiz bir adama verilir mi? Yani şurada birisi size dese ki ya şu kız evlenecek, engel olmaz, olmayın lütfen. Ne dersiniz? Sokaktan birisini gösteriyorlar. Ya benim ne yetkim var ki engel olayım dersiniz, değil mi? Böyle şey olur mu? Engel olmayın yetkili birisine verilen emirdir. Ama Hanefiler, Resulullah'ın o konuda çok sahih hadisleri vardır. Velisiz evlenme olmaz indiği için bu ayetin bu kısmı hesaplarına gelmiyor. Çünkü bu yetkiyi haber veriyor. Şimdi ondan sonra nereye almışlar? En yenkihne ezvacehunne. Eşleriyle nikahlanmaları. Nikah fiilinin faili kim? Kadın. O zaman kadın serbesttir. İstediği kişiyle evlenir. Denetimsiz nikah. Denetimsiz nikah olduğu için kız kaçırmaların önü açılıyor ve işte şeyin önü açılıyor. Zorla evlendirmenin önü açılıyor. Tamam mı? Denetimsiz nikah. En yenkihne ezvacehunne kısmı, bütün şartlar, maruf'a göre anlaşmışlarsa, anına tabanca dayayan bir kişi maruf'a göre anlaşır mı? Hiç olur mu öyle şey? Efendim işte engel olmayın meselesi, orada bir yetkilinin bulunmasını gerektirir. Bütün bunları kaldırıyorsunuz, eşleriyle evlenmeleri. E tamam kardeşim, evet dedi, işte evlendi, nikahı kabul etti. Nasıl ettiyse bana ne? O canını tercih etmedi, bunu tercih etti. Böyle diyorlar. Ve zorla evlendirme mezhepte kabul ediliyor. Şimdi bak, bu anne baba değil ama öbürüne gelince, orada ben dedim ki şeye, o arkadaşlar, oradaki hocalara, ya böyle bir delil olur mu? Böyle bir ayet delil getirilir mi? Yok dediler. Hoşlarına gitti tabii. Peki Şafii, Maliki, Hanbeliler ne yapmışlar? Onlar da bir hadisi delil almışlar. Hadis şu: اَيُّمَ اَمْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ اِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاهُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاهُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاهُهَا بَاطِلٌ. Hangi kadın velisinin izni olmadan nikahlanırsa, nikah fiilinin faili kadın hadiste. E sen diyorsun ki nikah fiilinin faili olmaz kadın. Bu hadisi nasıl delil alıyorsun dedim onlara. Bu hadis size delil olur mu dedim, hepsi sustu. Hepsi sustu. Ondan sonra da diyor ki hadiste, velisiyle anlaşamazlarsa, bakın şimdi ayet ne dedi? Adaletle emredin dedi, değil mi? Anne babanızın aleyhine de olsa. Şimdi bu kız evlenmek istiyor, babası karşı çıkıyor. Karşı çıktığı zaman onun veliliği ortadan kalkıyor. Tamam mı? Hadis-i şerife göre. Veliliği ortadan kalkıyor. Çünkü babadır diye öyle zorla evlendiremez. İtaat değil, iyi davranmak. Sen şimdi babasın diye bu çocuğun hayatını engelleyemezsin. Tamam mı? Şimdi ama İşte bizim İslami geleneğin bununla hiç uzaktan yakından alakası yok ki. İslami denmez o geleneğe ama millet öyle diyor. Onun İslam'la ilgisi yok. Şimdi diyor ki burada ha bak onlar diyor hadiste diyor ki Resulullah fe in teşaceru rivayette var. Teşaceru hangisini almışlar şimdi aklımda değil orada. Teşaceru diyelim. Kızla velileri anlaşamazlarsa fe's-sultanu veliyyu men la veliyye le. Velisi olmanın velisi yetkilidir. Gitsin yetkiliye. İşte o Resulullah'a gelen kız gibi. Ben babamla anlaşamadım ya Resulallah demedi. Olmaz diyorum derhal. Ne demek seni zorla evlendiremez. Yetkiliye gitsin diyor. Çünkü onun veliliği ortadan kalkar. Yani anne babadır diye itaat değil, iyi davranmak. Bu çok önemli. Buna anlaşılsın diye söylüyorum. Ama itaat denerek insanların hayatı ne hale getirilmiş? Hayatı ne hale getirilmiş? Şimdi orada Şafii, Maliki ve Hanbeli mezhepleri bu ayete nasıl mana vermişler biliyor musunuz? Bakın. Hadisi delil getirmişler. Bu hadis onlara asla delil olmaz. Başka delil yok. Evet veli var ama veli şey değil ki. Velinin şartlarını anlatmış Resulullah. Onlara dedim bu hadis onlara delil olur mu? Yok. Peki. Ayeti ne yapmışlar biliyor musunuz? Ayetin فَلَا تَعَدُلُوهُنَّ kısmını kaldırmışlar, almamışlar. Engel olmayın çünkü karşı tarafın yetkisi yoksa ona engel olmayın denir mi? Demek ki yetkisi var ki engel olmayın diyor değil mi? E bunlar şimdi kızı yetkili kabul etmiyor. Dul da olsa nikahlanma konusunda yetkili saymıyorlar. O فَلَا تَعَدُلُوهُنَّ hesaplarına gelmiyor. اِذَا تَرَادَ بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُفُ aralarında mağrufları gör anlaşmışlarsa o da hesaplarına gelmiyor. Ne demek? Ben bakire kızı istediğime veririm. Bir de küçük çocukları evlendiriyorlar bu mezheplerin hepsi. Bu ayet hiçbir şekilde işlerine yaramıyor. Ondan sonra başını kesmiş, sonunu kesmiş, ortada iki tane kelime kalıyor. İki kelime, en yenkihne ezvacehunne. O üç mezhebin bu iki kelime de hesabına gelmiyor. Çünkü nikah fiilinin faili kadın orada. Ama bunlar diyorlar ki bu kadın nikahın tarafı olamaz. O zaman şunu demişler biliyor musunuz? Bak aynen ifadeleri şu orada. Kadın nikahın konusu olduğu için mecazen burada faili sayılmıştır. Ulan ayeti kırptın en sonunda iki kelime kaldı. Ona da mecaz diyoruz. Konu ne demek? Efendim bu su. Ben Yahya'ya satıyorum. Yahya bu su 1 lira. Şimdi Yahya bana diyecek mi ki hocam suya sordun mu? Alıyor mu almıyor mu? Bana gelecek mi gelmeyecek? E su kardeşim bu ne? Kadın da böyle bir su gibi kabul ediyor. Buna mecazen sorulur diyor. Ne mecaz? Ne sorması diyor. Allah ne oldu şimdi? Hani bu mezhepler ayete hadise uyuyorlardı? Ya kardeşim bizi suçlayacağınıza gelin şunlara bir bakın ya. Ya Şii Sünni bir tane bırakmıyor. E peki bütün hepiniz toplaşın. Bir kelimelik cevap verin hadi erkekseniz. Alimseniz. Hadi göreyim sizi. Bir de Allah'tan korkmadan bize ne diyorlar? Sünneti inkar ediyormuşuz. Ulan ben de bunlara diyorum ki herhangi bir konuyu siz seçin. Ben seçmeyeceğim. O konuda sizin bütün mezheplerinizi bir araya getirin. Şu mezhep bu mezhep demiyorum. En çok hadis kullandığını zannettiğiniz Hanbeli mezhebi dahil hangisi olursa olsun. Onların kullandığı bütün hadisleri toplayın. Bir de bizim kullandığımız hadisleri toplayın. Bakın ki bizim topuğumuza yetişiyor mu? Çünkü ayeti kullanamazsan hadisi hiç kullanamazsın. Şimdi gördünüz mü anneye babaya itaat hangi noktalara varmış? Kızın hayatını mahvedici karar alıyor. Zaten bununla ilgili başka ayet var ki ona girersem o ortalık yıkılır. Hepiniz şaşırır kalırsınız. İnşallah Fatih onunla ilgili bir makale yazıyor, onu okursunuz inşallah şeyde. Hani bir ayetin başına gelenler diye onun meşhur bir şeyi var ya, orada yazacak inşallah. Yani bu dini ne hale getirmişler? Dolayısıyla bakın biz de tekrar ediyorum. Bakara şeyin 36. ayetini tekrar okuyalım. Nisa suresinin ve diğer bütün ayetlerde öyle. Allahü Teala diyor ki وَعْبُدُ اللّٰهَ Allah'a kulluk edin. وَلَا تُشْرِكُوا بِي شَيْئًا Ona hiçbir şey ortak koşmayın. وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا Anneye babaya karşı iyi davranın. وَبِذِ الْقُرْبَ وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينَ Size yakınlığı olan yetimlere ve çaresizlere iyi davranın. وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَ Yakın komşunuza, akrabadan olan komşunuza. وَالْجَارِ الْجُنُبِ Yanınızda bulunan komşuya, yakın komşuya ve sahibi bileceğin bir birlikte çalıştığınız arkadaşlarınıza karşı iyi davranın. Ve ibn-i sebil yolda kalmış olanlara ve mâ melekete imanüküm bir de elinizin altındaki esirlere karşı iyi davranın. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا Allah kendisini bir şey zannedip de övünen hiç kimseyi sevmez. Kendini bir şey zannetmeyin. Sizin gücünüz ne ki işte? Dün yoktunuz, yarın gene olmayacaksınız. Kendinize de, siz Allah'ın kulusunuz. Allah ne emretmişse onu yaparsınız. Bunlar kim? اَلَّذ۪ينَ يَبْخَلُونَ Bunlar cimrilik yapar. وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ İnsanlara cimriliği tavsiye ederler. Yani kendileri vermediği halde, vermeyin bunlara. Böyle yapıyorsunuz işte, şöyle oluyor. Şeyde, Yasin'de ne vardı? اَنُدْعِمُوا مَنْ لَوَشَاءُ اللّٰهُ اَدْعَمَهُ Yani Allah bunlara verse verir kardeşim, ben Allah'ın doyurmadığını ben mi doyuracağım? Yahu kardeşim, Allah bu dünyayı böyle yapmış. Kiminize fazla, kiminize az. Birbirinize imtihan ediyor. Evet. وَاَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابٍ مُه۪ينَ Nankörlere kendilerini alçaltıcı bir azap hazırlamıştır. Bakarsınız ki, dünkü itiraf şeyleri, itibarları kaybolmuş ve o eski makamları falan gitmiş, sönmüşler, bir sönük balon gibi itibarsızlaşmışlar. Onun için bir insanın kendinden daha büyük düşmanı yoktur. Şimdi bu son olarak da bir tamamlayıcı mahiyette size bir şey daha söyleyeyim de, bu şey de Müslümanların bürokratı olmadığı için Abbasiler döneminde daha çok, Emeviler döneminde de var. Emeviler döneminde başlamış bürokrasi, bir tarafta Sasani bürokrasisine, bir tarafta Roma bürokrasisinin eline geçmiş. Müslümanlarda çünkü bürokrat yok. Şimdi bu konuda çok çalışma yapmak lazım. Ama büyük bir ihtimalle onların etkisiyle olmuş. Çünkü bu Şafii, Maliki, Hanbeli mezhepleri ve Hanefi mezhebinde evlenme ile ilgili hükümler, yani evlenilmesi haram olanlar değil de evlenme işlemleri ile alakalı hükümler, bir de boşanma ile ilgili hükümlerin tamamı Roma ve Yunan'dan alınmıştır. Onun için bu mezheplerin dördünün de bu konuda verdikleri şeyler Kur'an'a da, Resulullah'ın uygulamasına da %100 aykırıdır. Yani sadece evlenmede değil, boşanmada da öyle. Mesela burada kadınları nasıl etkisizleştirmişlerse, boşanmada da kadınların boşanma hakkını ellerinden almışlardır. Allahü Teala'nın verdiği mezheplerin tamamı ittifakla almıştır. Deminki sözümü tekrar ediyorum. Şu anda çok güzel bir ortam var. Şimdi siz İslam'ın işte çok zarar gördüğünü falan düşünüyor olabilirsiniz. IŞİD de şunda, hayır değil. Şimdi İslam dünyanın gündeminde. Bu fırsatı ganimet bilip insanlara doğru İslam'ı anlatmanın zamanıdır. İşimiz de çok kolay. Çok kolay. Mesela bir zamanlar Avrupa'ya giden bütün arkadaşlarımıza hep şeyi sorarlarmış. İşte nerede bulursanız öldürün. Yani Tevbe suresinin 5. ayetini فَقْتُلُ الْمُشْرِك۪ينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُهُمْ Müşrikleri nereden bulursanız öldürün, nerede bulursanız öldürün. Ben de onlara ilgili ayetleri söylüyordum ama tabii şey yapmıyor. Ben de defalarca gittim. Ve gittiğim yerde toplantılar en az 3-3,5 saat sürüyordu. Çünkü hep soru soruyorlardı. Açıyordum Kur'an-ı Kerim'i. Ne soruyorlarsa işte Kur'an'da bu. Onların da genelliklerinde oluyordu Kur'an. Şimdi Kur'an'dan cevap verdiğiniz zaman muhatabınız biliyor ki Kur'an Müslümanların ana kitabı, temel kitabı. Ve Müslümanlar bunun Allah'ın kitabı olduğuna inanıyorlar. Yani kendileri inanmadıkları için yani. Dolayısıyla Kur'an konusunda herkesin ittifakı vardır. Şimdi siz Kur'an'dan okuduğunuz zaman karşı tarafın sesi tamamen kesiliyor. Mesela benim gittiğim toplantılarda böyle bir şey, hemen şu ayeti okuyorum. Şu ayet, tamam, bir daha o konularda bir daha. Mesela ilk önce sordu, bir daha bana bu tür konularda sorular sorulmadı. Başka sorular soruldu. İşte Kur'an'ı esas aldığımız zaman dünyanın bugünkü yapısında ortaya çıkan bu boşluğu Allah'ın hakiki diniyle doldururuz. Çünkü muhterem arkadaşlarım, bugün internetin olduğu şu dönemde Kur'an-ı Kerim'den başka insanları tatmin edecek bir şey kalmadı. Yani artık insanlar kandırılamıyor. Kandırılamıyor. Eskiden kandırılabiliyordu, bastırılabiliyordu. Avrupa bir ara işte Budizmi denedi, olmadı. Tutmadı. İşte Hristiyanlık tamamen bitti. İnsan dinsiz de olamıyor. Aynı şey dünyanın diğer bölgelerinde de var. Bu fırsatı çok iyi kullanmak zorundayız. Ama bunu kullanırken Allah rızası dışında hiçbir kaygı duymamalıyız. Falan ne der derseniz bu yola hiç girmeyin arkadaşlar. Hiç gelmeyin. Nereye gidiyorsanız gidin. Ama Allah ne der? Benim için tek hedef Allah rızası diyorsanız buyurun hep beraber yürüyüşe başlayalım ve devam edelim. Şimdi böylece dersin birinci bölümü bitirdik. Burada bizim Abdurrahman Yazıcı'nın makalelerinden oluşan İslam Miras Hukuku Araştırmaları adında kitap çıktı. Daha önce de söylemiştim geçen cumartesi günü. Şimdi bu kitabın içerisinde mirasla ilgili çok önemli meseleler var. Yani mezheplerin tamamının problem haline getir ve burada da kadınlar çok ciddi zarar görüyor. Yani enteresan, yani bu kadın düşmanlığı, Kur'an-ı Kerim kadını pozitif ayrımcılığa tabi tutmuştur, korunan şeyle, ama bizim gelenek onu tamamen dışlamış. Nasıl dışlamış, nasıl olmuş? Herhalde bu işte Sasani ve şeyin etkisiyle olur, başka olmaz, romanın etkisiyle olur. Şimdi burada mesela, efendim dede yetimliği vardır. İşte bir kişinin babası dedesinden önce ölürse dedesinin mirasından hiçbir şey alamaz. Benim rahmetli anneannem o şekilde şey yapmış. Babası cepheye gitmiş, şehit olmuş. Dedesinden önce ölmüş. Küçücük bir kızken yetim kalmış. Sonra tutmuşlar onun bütün mallarını amcasına vermişler. Babası daha önce öldüğü için. Şimdi bütün mezhepler öyle. Bütün mezhepler öyle. Anneannem bana bir bahçeyi göstermişti. Şöyle diyordu, zehir zıkkım olsun diyordu. Bak, psikolojisiyle, kendi fıtratıyla söylüyor. Zehir zıkkım olsun. Babamın malını aldılar, yediler. Çünkü babasının hakkı olduğunu düşünüyor. Ondan sonra da şöyle söyledi, bizde meşhur bir Hafız Efendi dedikleri bir ilim adamı, alim bir kişi vardı. O dönemde buralarda önemli bir konumdayken, işte Cumhuriyet döneminde İslami ilimlerde önde gelenlerin itibarsızlaşma sebebi de köye gelmiş. Adam yani tanınmış bir ilim adamı iken köye gelmiş. Hafız Efendi'ye gittik, o da böyle fetva verdi dedi. Yani onu da suçladı orada. Şimdi bunu okuduğunuz zaman göreceksiniz ki bu İslam'a yapılmış büyük bir iftiradır. Ama maalesef bugün bundan haberi olan bir tane ilim adamını bulamazsınız. Bunu yazan bir tane kitap bulamazsınız. Allah'ın kitabı olmasa ya, gitti. Az önceki meselede olduğu gibi. Ondan sonra efendim, işte Allah hesap bilmiyor mu derler biliyorsunuz şeyler, ateistler. Çünkü öyle bir saçma sapan bir miras hesabı yaparlar ki, pay paydadan büyük. Payla payda. Tabi onun da Kur'ansızlıktan kaynaklandığını burada, onun gibi birkaç tane problemi göreceksiniz. Yani uluslararası çapta büyük bir problem, yani İslam aleminde. Burada halledilmiş vaziyette inşallah göreceksin. Bu kadar reklam yeter değil mi? Başkasına gerek yok. Kendisi yok ha. Aa, niye baştan söylemedin? Peki, böylece bir ara veriyoruz. Allah razı olsun.